bazı hamile kadınlar vardır. Hamile kadınlar. Allah'ın rahmet ettiği, merhamet ettiği kadınlar. Hamile. Bunlar doğum günlerine yakın çöpe girişirler, bir şeyler yaparlar, hazırlık yaparlar. Ne hazırlığı yapıyorlar? Çocuk karyolası alırlar, çocuk yorganı, çocuk yastığı, çocuk döşeği, çocuk patiği, çocuk kılıfı, çocuk maması, bir sürü bir şeyler almaya, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şeyler yapmaya çalışıyorlar, hazırlık yapıyorlar. Soruyorsunuz, nedir bu? Bu çalışmalarınız ne? Bu hazırlıklarınız ne? Efendim doğum var diyorlar. Yakında dünyaya bir yavrumuz gelecek. Yavrumuz için bir beşik, bir yatak, bir yorgan, bir patik, bir malzeme hazırlıyoruz. Öğleye doğum olacak. Mutlaka bu çocuk doğacak. Doğum kesin olduğu için hep müsbet ve olumlu bir davranış. Her doğan ölecektir. Doğmak nasıl kesinse ölmek de öyle kesindir. Ölüm için hazırlığınız nerede? Ne hazırladınız? Geçen İstanbul'un meşhur bir yerinde son derece güzel tabiat güzelliğiyle döşenmiş, cıvıl cıvıl kuşların öpüştüğü, kucak kucak çiçeklerin öpüştüğü muazzam bir tabiat manzarasında bir köşkü gezdim. Gezdirdiler bir köşk. Milyonlar verilerek yapılmış bir köşk. Milyonlar dökülerek yapılmış bir köşk. Sahibini sordum, kim oturacak? Kim oturacak burada? Kim yaşayacak burada dedim. 75 yaşındaki bir ihtiyarla bir tek hanımı, başka kimsesi yok dediler. Ya 5 sene oturabilir ya 6 sene burada. O 5 yıllık hayatı için milyonlar harcamış, her tarafı mermer döşemiş de ebedi hayatı için bir kuruş harcamamış bu tabir. Cahil oğlu cahil. İnanmıyorum Allah'a diye düşündüm. Hayır dediler. Müslüman dediler. Allah'a inanıyor dediler. Allah'a inanan adam böyle mi olur? Ahirete inanan adam böyle mi olur? Böyle gafil mi olur? Böyle cahil mi olur? Hazırlıksız mı yaşar? 5 yıllık bir hayat için milyonlarını harcayan gafil gafiller, ebedi hayatınız için ne hazırladınız? Hazırlığınız nedir diye sorulmayacak mıdır? Geçici dünya için hak ve hakikati inkar edenler, makam için, mevki için, yüksek mevkilere geçmek için, milyonlar toplamak için yalan söyleyenler, zulmedenler, hakaret edenler, hapsedenler ve insanlara zulüm yapmayı reva görenler Allah'a inanmıyorlar mı? Bu dünyaya, bu hayata veda edecek inanmıyorlar mı? Hangi yüzle, hangi çehreyle, hangi suratla, hangi vicdanla Allah'a çıkacaklarını sormuyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? İşte aziz müminler, regaib kandili 1000 sene gelsin geçsin, onunla senin aranda bir alaka olmalı ve bu 3 ayları Müslümanca yaşamanın mücadelesine ayırmalısın. 3 aylar az bir şey değildir. Hiç olmazsa şu 3 ayların içinde İslam için bir programınız olmalı. İslam için diyorum. Zaten dünyanız için koşuyorsunuz. Şunu samimi olarak söyleyeyim. Bugünkü Müslümanların dünyası Müslümanların başına beladır. Hanımı bela, çocukları bela, müşterisi bela, tezgahı bela, bela, bela. İçinden çıkılmaz hal almıştır. Bugünkü işiniz, gücünüz sizi Allah'tan uzaklaştırıyor süratle. Bir sınır çizmeniz lazım dünyanıza. Sınırsız bağlanmayın dünyanıza. Çünkü Allah'ın çizdiği sınırı geçemeyeceksiniz. Allah'ın çizdiği hududu geçemeyeceksiniz. terk edeceksiniz bu dünyayı. Sınır çizin dünyanıza. Ve İslam için program yapın. Ebedi hayatınız için bir çare düşünün. Seyyiatı bırakın, hasenata koşun. Fani hayatı bırakın, ebedi hayata koşun. Çalışmayın demiyoruz. Tembel olun demiyoruz. Dilenci olun demiyoruz. Öyle şey söylenmez. Ama uğrunda canınızı, zamanınızı, 24 saatinizi verdiğiniz dünyanın üzerindeyken ebedi hayatınızı ihmal etmeyin diyoruz. 24 saatinizin hiç olmazsa 4 saatini Allah'a ayırın, İslam'a ayırın, Kur'an'a ayırın, evinizde İslam'ı yaşayın, yaşatın, tebliğat yapın, irşad edin, çocuk çoluğunuza, hanımınıza, evinize bak İslam'ı anlatın, İslam'ı anlatan kitapları götürün, zorlayın, konuşun, sevdirin, onları okşayın, mutlaka alıştırın. Neme lazım demeyin. Bu çocuklar bize lazım. Bu yavrular bize lazım. Neme lazım demekle vallahi mesuliyetten kurtulamazsınız diyorum. Mahşer günü hesap vereceksiniz. Çoluk çocuğunuzdan hesap vereceksiniz. Nereden kazandınız bu çocuğu? Nasıl terbiye ettiniz bu çocuğu? Nasıl kullandınız bu yavrunuzu? Hesap vereceksiniz. Yakanıza yapışacak onlar. Yakanıza yapışacak. Bana niçin Kur'an'ı öğretmedin? Bana niçin İslam'ı anlatmadın? Bana Hazreti Muhammed'i niçin tanıtmadın diye yakanıza vallahi yapışacak. Böyle bir aleme gidiyorsunuz. Sorumluluğunuzu kime atıyorsunuz? Sorumluluğunuzu ne yapıyorsunuz? İşte tıpkı Resul-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimizin kıyamet ne zaman kopacak? Ya Resulallah şeklindeki sualine verdiği cevabı aynen size aktarmaktaki maksadımız budur. Ma e'adette leha, hazırlığın ne? Sen kıyametin ne zaman kopacağını sorma. O kıyamet için ne hazırladın? Ne hazırladın? Ne hazırladın? Sen hazırlığından haber ver. Demek oluyor. Öyle bir akibete, öyle bir aleme gidiyoruz ki Müslümanlar, nasıl yaşıyorsak öyle dirileceğiz. Allah'ın Resulü öyle buyuruyor. Temutune kema te'işun. Nasıl yaşıyorsanız öyle ölürsünüz. Nasıl yaşıyorsunuz? Günahlı bir hayatın içindeyseniz günahkar olarak ölürsünüz. Haramlarla meşgulseniz haramlarla ölürsünüz. İbadetsiz yaşıyorsanız ibadetsiz ölürsünüz. Nasıl yaşıyorsanız öyle ölürsünüz. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. وَتُحْشَرُونَ كَمَا تَمُوتُونَ Nasıl ölmüşseniz öylece mahşere gelirsiniz. Hangi hal ve hangi yol üzerinde ölmüşseniz o şekilde mahşere, yevmi hesaba geleceksiniz. Ve Resul-i Zişanımız bunu biraz daha açıyor. Ve buyuruyor ki يُبْعَسُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ Her bir insan öldüğü şekil üzere dirilecek ve mezarından nasıl ölmüşse öyle kalkacak. Yub'asu öldükten sonra dirilmek demek. Her insan nasıl ölmüşse, hangi hayatın adamı iken ölmüşse, hangi yaşayışın adamı iken ölmüşse, ne dinden haberi var adamın, ne imandan. Geçen gün yine bir münasebette çok zengin bir adamın zor bela yanına çıktım. Bir Müslüman kardeşimizin işi için. Her kapıya bir nöbetçi dikmiş. Oraya soruyorsun beyefendi diyor. falan yerde, oraya gidiyorsun bir kapıcı, oraya gidiyorsun müstahdem, oraya gidiyorsun bekçi, 7-8 kişiden sonra zor gittim adamın huzuruna. Tıpkı Karun gibi, Firavun gibi herif. Maddeye tapıyor, eşyaya tapıyor. İçeri girdin, selam verdin, selam mı almadı? Hiç hayatında selam duymamış, Allah diye bir şey işitmemiş, durmadan milyonları saymış, vicdansız herif. Kendimi tanıttım, din görevlisi, falan oğlu falan dedim, hiç bakmıyor, hiç kimseye bakmıyor. Durmadan telefon, yanında çırılçıplak bir avrat sekreter midir, beyin neslidir, onlarla meşgul. Bu ne korkunç bir hayat Allah'ım. Bu ne korkunç bir hal ya Rabbi. 3-5 kelime fırsat buldum, İslam'ı anlatayım dedim. Hani biraz vakit bekliyoruz, muamele devam edecek, oturuyoruz. Allah'tan, İslam'dan biraz bahseder gibi 3-5 kelime konuşmaya çalıştım. Beni oradan kovamadı, kendisi vallahi kalkıp başka yere gitti. Dinlemiyor adam. Zengin mi zengin hayvan? Zengin mi zengin haydut? Fakat kaç para eder? Allah'ın terazisinde bir köpek kadar haysiyet olmayan bir adam. Köpek dedim de sakın kızmayın ve garip karşılamayın. İslam itikadına göre cennete hayvanlar girmeyecek ama cennete hayvanat girmeyecek ama Eshab-ı Kehif dediğimiz Tarsus'ta mağaraya saklanmış bulunan Ehlullah'ı, Eshab-ı Kehfi, bu mübarek evliyaları kapısında beklediği için, Ehlullah'a hizmet ettiği için Ashab-ı Kehf'in köpeği vallahi cennete girecek demişlerdir. Köpek deyip geçmeyin ya. Bunlar neye hizmet ediyorlar? Şehvetlerinden başka, şöhretlerinden başka, servetlerinden başka bunlar neye hizmet ediyorlar? Bunlar ölmeyecekler midir? Bu utanmaz zenginler, bu hayasız sermayedarlar ölmeyecekler midir? Durmadan para sayan parmakları tutmaz olmayacak mı? Milyonları seyreden gözleri kör olmayacak mı bunların? Anlamıyorum, anlatamıyorum, bir şey söyleyemiyorum. Kıstağım düğümleniyor. İşte ne hazırlık yapıldığı, nelerle meşgul olunduğu muhasebe edilmeli ve mutlaka bir program, bir plan hazırlamalısınız Müslümanlar. Hiç olmazsa şu 3 ayların içerisinde her biriniz birer havari gibi, birer ensari gibi bir kişiyi İslam'a kazandırabilecek misiniz? Kendinize güveniniz var mı? Gelin karar verelim. Gelin kesin karar verelim. Her imkanımızı kullanalım. Şu 3 aylar çıkıncaya kadar en az 1 kişi, en çok 3 kişiyi İslam'a kazandıralım. Var mısınız? Bir sarhoşu meyhaneden kurtaralım. Var mısınız? Bir düşkün, perişan bir borçluyu borcundan kurtaralım. Var mısınız? İşinden, gücünden olmuş zavallı bir Müslümanı kalkındıralım. Var mısınız? Evlenemeyen Müslüman bir delikanlıyı evlendirelim. Var mısınız? Birisine yardımcı olalım. Var mısınız? Namaz kılmayan akrabamızdan birisini namaza başlatalım. Var mısınız? En az 1 kişi, en çok 3 kişi. Var mısınız? İş budur. Yoksa gıybetle hayatınız geçiyor. Lafla hayatınız geçiyor. Ve Allah'ın terazisine koyup tartacağınız hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir şeyiniz yok. Benim de sen ne bilirsin? Neyle gideceksiniz? 3 ayları boşa getirmeyin. Kirletmeyin hayat emanetinizi. Bir şeyler yapın, bir şeyler yapın, bir şeyler yapın. İslam için, Allah için. Evvela kalbimizi düzeltmeliyiz. Kalbimizdeki muhabbet bütünüyle Allah'ın ve Resulünün muhabbeti olmalıdır. Allah ve Resulullah sevgisiyle tutuşmamış olan kalplerin İslam'dan alacağı nasip yoktur. Sade bir şekil halinde, sadece bir görünüş, şekilcilik halinde Müslüman kalmak mümkün değil Müslümanlar. Bugünün zorlukları, bugünün zahmetleri, bugünün musibetleri kalbimizdeki imanı kemiriyor. kalbimizdeki İslami muhabbet gittikçe zayıflıyor, zayıflıyor ve nesil vasıtalarının kirleri ve pasları bizi ihata ve işgal ediyor. Geçen ders söyledim. Bir şarkı yarışmasına katılan şarkıcılara gösterilen alaka, Kur'an-ı Kerim'i okuma yarışmasına katılan bir Müslüman evladımıza gösteriliyor mu? Hayır, gösterilmiyor. Kur'an'a o rağbet gösterilmiyor. İslam'a o rağbet gösterilmiyor. Onlar böyle yapabilir ama sen, senin regaibin, senin rağbetin, senin gayretin İslam'dan başka bir şey olmamalıdır. Bir Eurovizyon şarkı yarışmasına katılan şarkıcıya gösterilen alakalar, reklamlar, bütün yazışmalar, konuşmalar, hediyeler, ikramlar dağıtılırken niçin Kur'an-ı Kerim'i ezbere okuma yarışmasında birinci gelen yavrumuza bu neşriyat niçin kapısını kapatıyor, niçin alaka duymuyor? Hani muhabbet-i ilahiye, hani Allah sevgisi, hani Muhammed Mustafa sevgisi? Nereden canlanacak, nereden şahlanacak? Niçin İslam'a karşı bunlar? Niçin Kur'an'a karşı bunlar? Niçin Muhammed Mustafa'ya karşı bunlar? Niçin zıt gidiyorlar? Ve siz niçin anlamıyorsunuz bunları? Niçin fark edemiyorsunuz bunları? Niçin anlayamıyorsunuz bunları? Ve hala çocuklarınıza niçin Kur'an'ı aşılamanın, Kur'an'ı öğretmenin, Kur'an'ı sevdirmenin, peygamberi sevdirmenin tedbiri var mı? Hangi tedbir aldınız? Hangi çareyi getiriyorsunuz? Çocuklarımızı vahşetten kurtaracak, yavrularımızı dehşetten kurtaracak, çocuklarımızı şehvetten kurtaracak çareniz nedir söyleyin. Söyleyin çarenizi, söyleyin tedbirinizi. Resul-i Zişan Efendimizin bu mübarek sahabiye hazırlığın nedir, sen hazırlığını haber ver şeklindeki mukabelesine karşılık o Müslüman şöyle buyuruyor. Kale, buyurdular ki, مَا اَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَس۪يرِ صَلَاتٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ. Ya Resulallah, Allah'ın farz kıldığı 5 vakit namazdan ayrı fazla nafile namazım yok. Fazla nafile orucum yok. Fazla zekatın dışında sadakam yok. İmkanım yok. وَلَاكِنِّي اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهِ. Fakat ya Resulallah, Allah şahidimdir ki kalbimdeki muhabbet yalnız Allah'ın ve senindir buyuruyor. Kalbim sizin için çarpıyor ya Resulallah. İstersen varlığımı feda ederim ya Resulallah. Görüyor musunuz gayreti? Var mı bu samimiyet sizde? Ey bankaların kapılarını aşındıranlar! Ey şehvetin, şöhretin, servetin peşinde koşanlar! Hangi gün bir peygamberin peşinde koştunuz? Hangi gün Kur'an için koştunuz? Söyletmeyin bizi. İnletmeyin yüreklerimizi. Sızlatmayın kalplerimizi. وَلَاكِنِّي اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُولَهِ. Fakat ya Resulallah, benim kalbim Allah için çarpıyor. Resulü için çarpıyor. Kalbimdeki hakim olan muhabbet Allah'ın muhabbeti, Resulünün muhabbeti buyuruyor. Bakın Resulullah'ın buna verdiği cevap şu. Kal, buyurdular ki, ente me'a men ehbedte. Ey Müslüman, bil ki kalbin ne için çarpıyorsa, kimin için çarpıyor ve kimi seviyorsan mahşer günü onlarla beraber olacaksın. Yoklayın kalbinizi Müslümanlar. 24 saattir çarpan kalbiniz ne için çarpıyor? Yoklayın kendinizi, tefkiş edin. Alın tedbirinizi. Madde için mi çarpıyor, mana için mi? haram için mi çarpıyor, helal için mi? Hayır için mi, şer için mi çarpıyor kalbiniz? Yalancılık için mi, samimiyet için mi? Başkasını kandırmak için mi, başkasına yol göstermek için mi? Ey kalemleriyle yazı yazanlar, ey gazete çıkaranlar, ey mahkemelerde karar verenler, ey milleti idare edenler, yoklayın kendinizi, yoklayın bütün hayatınızı. Kalbinde Allah ve Resulüne muhabbet olmayanlardan hiçbir şey bekleme imkanımız yoktur. Ya Rabbi kalplerimizi muhabbetinle doldur. Amin. Ya Rabbi gönüllerimizi Hazreti Muhammed'in muhabbetiyle doldur. Amin. Bu cevabın karşısında Resul-i Zişanımız bir tek sahabiyle konuşuyor. Soruyor, cevap veriyor. Mukabele karşılıklı. Etrafında diğer sahabeler dinliyorlar tabii. Dinliyorlar sükunette. Sen kalbinde kimin muhabbetini taşıyorsan mahşer günü onunla beraber olacaksın şeklinde Efendimizin cevabını işitince öbür sahabiler diyorlar ki fekulna, dedik ki ve nahnu kezalik ya Resulallah, biz de böyle olacak mıyız yoksa sadece bu Müslüman için mi konuşuyorsun, bir kişi için mi böyle yoksa biz de böyle miyiz, bütün Müslümanlar da böyle mi? Yani kişi sevdiğiyle beraber mi demek istiyorlar? Kale Resul-i Zişanımız buyurdular ki neam, evet, bilin ki hangi Müslüman kalbinde kimin sevgisini saklıyor, kime muhabbet besliyorsa mahşer günü onunla beraber olacaktır bu. Rağbetiniz neyse, acaba neye rağbet ediyorsunuz? Dünyada koşarken, düşerken, çalışırken Allah aşkına söyleyin, rağbetiniz neye? Neye rağbet ediyorsunuz? Kur'an'ın ölçüsüyle bakınız, Allahu Teala Habibine şöyle buyuruyor. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ وَاِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Habibi Zişanım, yorulduğun zaman bir işi bıraktın, dinlendiğin zaman derhal yine yorul, yine çalış, yine koş, yine gayret et. وَاِلَى رَبِّكَ. Seni yoktan yaratan, seni terbiye eden Hazreti Allah'a fergab, rağbet et. Rağbetin Allah olsun. Rağbetin İslam olsun. Rağbetin cennetü cemalullah olsun. Bakınız, Yunus Emre'ye sorarsanız daha fazla, daha ince ve daha derin bir nokta ortaya çıkıyor. Bakın Yunus Emre'nin rağbetine. Her gün radyolarda, televizyonlarda ismini söyleyip de hakikatini söylemedikleri Yunus. İsmini söylüyorlar, hakikatini söylemiyorlar Yunus'un. Bakın ne söylüyor. Cennet, cennet dedikleri 3-5 saray, 3-5 huri. İsteyene ver onları. Bana seni gerek, seni. Allah'a böyle hitap ediyor. Ben senin içinim ya Rabbi. Ben seni istiyorum. Hayatım senin, her şeyin senin diyor Yunus. Gelin biz de karar verelim. 3 aylık bir program yapalım. Hayatımızı kontrol edelim. Rağbetimizin ve regaibimizin ne olduğunu planlayalım. Allah için kalkalım. Allah için oturalım. Allah için çalışalım. Rabbimiz bu gayede bizi muvaffak eylesin inşallah. Haftaya buluşmak niyetiyle ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurunda toplandık, bizi kulluğuna kabul eyle. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Alemi İslam'a imdad eyle. Yeryüzünde İslam için çalışanları muvaffak eyle. Yeryüzünde Müslümanların elini, kolunu, dilini bağlamak isteyenleri iki cihanda rezil eyle. Her nefesimize kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu imanla, bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle. Ya Rabbi hasta yataklarında, ameliyat masalarında şifa bekleyen, yurt içinde ve yurt dışındaki bütün müminlerin hastalarına şifa ver ya Rabbi. Dertli olanlara deva ver ya Rabbi. Hoşlu olanlara edalar nasip eyle ya Rabbi. Şu camiye sadece cuma namazı kılmak için gelmiş olan Müslüman kardeşlerime 5 vakit namaz kılmayı nasip eyle ya Rabbi. Camii şerife samimi bir gönülle gelmemiş olanların gönlünü İslam'a tebliğ eyle ya Rabbi. Fitne ve fesat için koşanlara hidayet ver ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.